Mi jole tabo cho. Ea. Si manjole, me bo baba e si manjole. Jamina bue, e bo bue, jamina bue. Odo ye we udin e ye mi do wa e aye aye wo mi body amo bunfo odo ye we udin e ye mi do wa e aye aye wo mi body amo bunfo odo ye we udin e ye mi do wa e.